อ้อนวอนขอตัดพ้อไปกับบทเพลงมีเธอที่รักพักดีมีแต่ฉันแต่ทุกคืนทุกวันดูเธอคอยแต่ระแวงถึงเธอจะร้ายกับฉันถึงเธอจะร้ายก็รักกี่ครั้งไม่เคยเข็ดจำโอ้เอ๋ยใจเจ้ากำถูกเธอทำบางคนชอบแสงสายคล้ายว่ามีเหตุผลมากล้นมาอธิบายเธอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคล้ายไม่มีเหตุผลหลายหนที่ต้องทนมากล้นอารมณ์แปรปรวน